wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 86. Etschaim. Pagina 17. De regel 32. Vorige keer had je ons verteld, schijnbaar nog een keer, dat over Igulim, dat het hoogste Igul boven allen, die belendend is bij, met Ein Sof, en Igul, en die heet dan Igul Keter. En dan de volgende naar binnen is Igul Chochma, en die heeft al hefsek, die heeft al een pauze als het ware, een afstand van Ein Sof, van Ein Sfira Keter, scheid hem van Ein Sof. En daar was het dus Bina, de volgende is Bina, nog naar binnen, nog minder. Waarom is het nog minder? Waarom zeggen we dat het nog grover is? Omdat het nog verder afgelegen is van Ein Sof. En daarom is het duidelijk dat het hoe meer naar binnen, hoe grover zijn de Igulim. En zo tot de Malchut. En de Malchut dan is, Malchut is dan de, het middelpunt van deze hele plaats. En de grofste plaats, wat eigenlijk de het materiële, onze materiële wereld, als je hebt ze helemaal in het centrum van deze lege ruimte. 32, het vierde woord. Vechulam Batsurat Igulim. Ze vetoch ze hanal vehine elu hayut sfirot 33 de igulin de ak haze hem mamleim כל מקום החלל הנ"ל שבתוך אמצעות האין סוף. תירנדרתך כנזכר בענף We keren terug naar 32. Vechulam, en allemaal zijn zij, het werkwoord zijn in tegenwoordige tijd gebruikt, wordt niet gebruikt in het Hebreeuws. Vechulam, en allemaal zijn zij betsurat in de vorm igulim, van igulim. Ze, we toch, ze hanal, deze binnen die andere hanal, zoals boven gezegd werd. We hine, en zie hier. Elo deze hajut sfirot, afkorting, deze tien sfirot, 33, de Igulim, van Igulim, de Ak, van Ak, Haze, van deze Ak, hem, zij, Mamleim, vullen, kol makom, de hele plaats, Achalal, hole plaats, Anal, zoals boven gezegd werd. Shebetoch, die binnen Emtzaot, binnen het midden, van Ein Sof. 24. Kaniskar, zoals het genoemd werd, Baanaf Arishon, in het eerste Anaf, in de eerste paragraaf van deze Sha'ar, natuurlijk, van deze poort. Punt. Wehinei. Hem, zie je wat hij had gezegd, dat deze 10 sferot van Igurim, ze vullen volledig deze lege ruimte met zich. Zij komen tot helemaal tot het centrum van deze lege ruimte. Het is heel belangrijk wat wij nu hebben geleerd. Net zoals Galgaita hebben we gezien. We zullen zien. We gaan kijken wat hij ons vertelt. We hinei hem makifim kol Hachalal haze. Amnam. Nishaar. Beemtza. Eilu. 35. Haigulim. Makom. Halal. Ufanui. Letzorech. Shaar hanetzalim. Shehem gam ken batsurat igulim ze 36 betoch ze vehem bechinot orot hanim shachim min hainaim de ak ze umifkinat ayosher shebo 37 shehu chemar e adam kmo sheichtov beizrat Hashem vehem nikraot Olam Hanikudim Asher Gam Bahem Yesh 38 Tziur Igulim Ze Vetoch Ze Feder Vehulam Omdim Toch Eilu, Jud, Igulim, de Ak. Zeer, zeer veel mooie dingen. Niet alles kunnen we, maar kunnen we wel geweldig wat hij ons vertelt. Hij had ons al verteld dat die Igulim van Ak, dat zij strekken helemaal tot het middelpunt van die lege ruimte. En nu gaan we verder. Hij gaat ons verder iets vertellen. 24 na 34 na het punt. Nogmaals, voordat we hier verder gaan, het hoogste licht ontvangen we nu hier. Als we aandachtig zijn, het grote overgave. We hinei, en zie hier, hem, zij, dus die 10 dus die geven de even toelichting. Die 10 slaat hem, zij slaat op die 10 Iulim van Ak. En zij, Makifim, omringen, Kola Halal Haze, de hele holle, deze holle holheid eigenlijk, de hele holle plaats. Amnam, echter, Nishaar beemtza, er blijft in het midden van deze Elu 35 Igolim, binnen deze Igolim, blijft nog over Makom van deze Makom Halalupanui, van deze binnen, nog een keer. Amnam, echter, Nishaar beemtza Elu Igolim Makom Halalupanui, echter, blijft in het midden van deze 35 Aigulim, van deze Aigulim, blijft nog Makom Halal Panoi. Er blijft nog een holle en lege plaats over nog. Let zorg voor ten behoeve van Shara Netzalim, van de overige schepselen die uitgestraald zijn. Shehem, die zijn Gamken, eveneens Batsurat Igulim, in de vorm van Igulim. We zien ze 36, we toch ze de ene binnen de andere. We hem en zij zijn, die dus die nog binnen zijn, die Igolim, die ruimte. Hem, we hem, genaat orot, en dat zijn de aspecten van lichten. Hanim Shachim, die getrokken zijn min ha-einaim, van de ogen, de akaze, van de ogen van deze ak. Ogen betekent de plaats waar het licht vandaan, waar de zivuk plaatsvindt, tussen de aankomende licht en de plaats waar malchut staat in het oog. Dus dat is eigenlijk de vierde partsoef. Vierde partsoef, herinnert je nog? De eerste partsoef werd, de eerste verjuwing was Galgalta. Ja? En bij de Galgalta vond, waar vond Sivuk plaats? Waar stond Malchut dan? In haar volle kracht, zij stond op haar eigen plaats, in de Malchut, in Pen, we noemen dat in het hoofd, noemen we P. Dus dat was Galgalta, de eerste ontvangst van Ak. Keter. We noemen dat ook Galgalta. Tegen de schedel. Die plaats van Adam Kadmon. Om te plaatsen waar het was. Dan werd de tweede, herinnert je nog, de tweede ontvangst. De tweede ontvangst was Chochma. Of Ab, noemen we dat. Waarbij minder, kleiner partsoef werd, waarbij de malchut in het hoofd, die het licht weer afstoot en weerkaatst en naar binnen laat komen het licht, die kwam al boven, een stukje boven te komen, kwam zij in wat we noemen een zerenpien. Of een andere naam daarvoor is, in het hoofd is, neus. Dus hoger geeft het aan. de volgende, de derde ontvangst van het licht, herinnert u nog? Die was nog hoger, dus ook nog kleiner partsoef, nog kleinere verjoefde krachten. En dat was in Bina van het hoofd. En dat heet Ozen. Dat heet Oor. Sorry. Oor, dat klopt. Dus oren, oor. En de vierde ontvangst werd in nog hoger, nog verjoefder. Maar de hele bedoeling was van het ontstaan van die, van de ontwikkeling van die verjuwingen van licht, om steeds grovere kilim te maken. En op dat het licht, op dat lagere wezens, de mens ook later, zou daarin kunnen bestaan en lichten kunnen ontvangen. En het vierde, dus vierde ontvangst, werd in de ogen, also in de chogma, ja, in de chogma van die vijf sferot in het hoofd. Oh, en dat in het hoofd heet het ogen. Dus de zivug werd, malchut kwam dan in chogma van het hoofd. Wat we noemen dat. En dat is dan overeenkomt met de ogen. Wordt de naam gegeven, ogen. Dat we weten waar het vandaan, dat het in het hoofd plaatsvindt. En dat betekent dat licht, dat vanuit die zivuk ontstaat of naar beneden komt, naar het lagere komt, dat heet licht van ogen. Gewoon duidelijk, licht van ogen betekent zivuk in de plaatsvindt waar ogen zijn, dus chogma van die vijf sfeerot in het hoofd van de partij. We gaan het verder. Het is even tussendoor, zeg ik. Want gewoon even herhalen. Maar dat is, komt echt tot sprake wanneer we dat echt uitvoerig zullen gaan leren. 36, de laatste drie woorden. Mifchinat hayosher shebo. Hij zegt, in het aspect van Yosher, van directe licht, het directe licht van die in hem is, die in de ark is. 37. Shehu Chemare Adam, dat hij is Chemare als beeld Adam van de mens. Chmo Sheikhtov. Zo, dat is afkorting, zoals ik zal schrijven, en dan ook weer afkorting, Bezrat Hashem, zoals wij dat ook zeggen, Bezrat Hashem, zo wordt het geschreven, afkorting, met Gods hulp, Bezrat Hashem, Be, zie je dat, vier letters, Be, Ezrat, tweede letter, tweede samen, tweede en derde is in één woord, Ezrat, hulp, Hashem. We hem Nikraot, en zij heten, dus die tien sferot die in het aspect van Yosher zijn, die tien sferot die vanuit de ogen van Adam Kadmon zijn ontstaan, vanuit Zivuk in de ogen, die heette dan Olama Nikudim, de wereld van Nikudim. Zo'n tussentijdse wereld, we hebben gezien, die onder de tabor van Adam Kadmon werd verspreid. Onder de tabor betekent al veel lager, in lagere regionen van Adam Kadmon. waar ook later als gevolg van het breken van deze wereld Nikudim zal dan de wereld Atzilut ontstaan op dezelfde plaats waar de wereld Nikudim was. Asher gam bahem dat Asher dat gam ook bahem, ook in hen, dus dat is ook in de Nikudim, de wereld van Nikudim. Yes, er is 38 Tziur Igulim, er is ook een vorm van Igulim. Ze, we toch, ze. Dus de ene binnen die andere. Dus ook de onder de taboe van Ak. We gulam, omdim, en allemaal staan zij toch binnen. Gulam, allemaal, omdim staan zij toch binnen. Elo, deze, Jud Igulim, Tien Igulim, de Ak. Duidelijk, ze staan ook binnen die Tien Igulim, de Ak. Waarom staan ze binnen, het woord binnen, die Igulim, de Ak? Duidelijk moet het zijn voor ons nu. Want hoe naar binnen, ja of niet? Hoe meer naar binnen met die Igulim, hoe grover is dat. Waarom? Hoe meer, hoe groter is de afstand, ja of niet, de afstand, hoe meer afsakot, hoe meer pauzes, hoe meer afstand is van heen, heet, sof, dat buiten die lege plaats is. Punt. Ik wil niet, we mochten we twee woorden. Oké. Okay. Nou, wij dan eindigen hier. Het is een beetje tussen. Oké, geef niet. Volgende keer gaan we verder. Bizrat Hashem. Wij staan nu. Dus pagina 17. De regel 38 na het punt, dus vanaf het punt 86. Nu nog even over de slogan van de dag. Uiteraard leent zich daarvoor wat we hebben geleerd. Met name de slotconclusie van de lemmer met zijn twee vrouwen. Dus de mens moet werken aan beide kanten. Die heeft twee hulpen nodig. De mens moet aanvaarden twee hulpen. Twee vrouwen moet je hebben. En die beide dienen hem als hulpen. Rechterkant is voorschriften of boven het verstand te gaan. Schaduw als het ware zijn voorwerpen op het licht Chochma. Dus niet ontvangen. Dus zich onder schaduw te stellen, dat betekent rechts naar rechts te gaan. Betekent niet, zichzelf niet bloot te stellen eerst, omdat het nog geen kracht is. Zich niet bloot te stellen aan zonnelichten, dus aan licht Chochma. Maar eerst in de schaduw van de rechterlijn komen, dus boven het verstand. Betekent dat ik nog niet geen kracht heb om iets van die situatie, van die toestand, van iets van Palve Pofati, om dat binnen mijn verstand te zien. En dat is hulp van rechts. Dat is wat overeenkomt. Dat is de, en dan links is ook een andere hulp. Dat is Torah, die helderheid geeft aan ons van de wetten, die heten Mishpat, Mishpatim. De wetten die heldere wetten zijn, die wel binnen het verstand als het ware begrepen kunnen worden door kennis. En dat is dan lichtchogma, geeft ons ook lichtchogma. Dus beide, dat is dan de hulp van links. Dus we hebben beide nodig. De ene is rechts, is ook niet voldoende, want het is nog, het is dat, dat schaduw alleen is. En de rechter en de linker is ook niet genoeg, omdat die al kan verbranden ons verstand. En daarom hebben we die twee nodig. In de schaduw, dat door de schaduw, moeten ook dunne lichtjes van zon door kunnen komen. En dat is net en wat men doet op de loofhuttenfeest, waarbij men zit buiten het huis in de, wat heet sukka, in zo'n hut, loofhut, zo'n hutje, waarbij het mag niet, het dak daarvan mag niet helemaal dicht zijn, maar moet wel doorlaten, het licht, zonnelicht door laten schemeren, maar ook niet te veel. En dat is ook dan, laat ons dat zien, het correctieproces en de manier waarop we het licht kunnen ontvangen. Chassadim, rechterkant, dan waarbij die twee naar elkaar groeien, die twee hulpen, twee vrouwen als het ware, die daar de mens, de middellijn, die mag gebruik van die twee, die verenigt die, zichzelf met die twee, en die twee als het ware geven hem chassadim met een schijnsel chogma. Dat wat is wat we hebben geleerd vandaag. Nog een prettige dag allemaal, en denk daarover aan die twee hulpen en gebruik ze. Want dan, zoals Shlavei Sulam ons vertelt, dat maakt de mens volmaakt.